ците и броли за славен юнак, от седело чево и водата. И броли за славен юнак, от седело чево и водата. Za svobodna Makedonija.